suussa santapaperia. Koppurainen kieli. Kuiva kausi kauhea. Menkkaa tekee miehen mieli. Voisko vaimo vulva vuotaa, kuohua kuin koski? Onnellinen silloin ois, poika punaposki.